De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Groot nieuws! Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals goud eerlijk brood. Nu 50% korting. Jumbo. Elke dag euro's goedkoper. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guylaine Plach. Zou te gek zijn. Nu Spraakmakers en de media. We zetten de mediabril op, u hoort hem al. Onze spraakmaker Hans Aarsman, schrijver en journalist. Ja, we waren alweer on-air, zo gezegd. De directeur van de NTR is er, Paul Reumer. En medialogica journalist Hansje van der Beek. Hansje, welkom ook. Jouw mediamoment is de manier waarop de publieke omroep het thema gender gisteravond via verschillende kanalen onder de aandacht heeft gebracht. Ja. En dat doe je niet alleen op de luizenmoeder, neem ik aan. Ja, nee. Dat heeft iedereen gezien, maar ook tegenlicht erna. Precies. En met name wat ik mooi vind wat tegenlicht doet, is een soort, ze hebben elke keer zo'n heel impactplan eromheen. Dus ik zat nog steeds na 45 minuten met alle intersecten en alle dingen. Ik dacht nog steeds, ik begrijp het toch nog niet helemaal. Maar dan was er ook nog een podcast. En morgen kan ik in Hoorn, ongeveer in elke stad kan ik nog praten met mensen erover. Nou ja, en dan met de luizenmoeder. Ik dacht, dat is toch wel hoe mooi hoe de publieke omroep dat onderwerp dan één keer op de kaart zet. En daarna, nou ja, echt informatie geeft. Want is dat dan ook niet toeval? Is dat echt bewust? Ik denk bewust? Dat is zeker toeval. Ja, dat komt mooi samen wat nu. Wat tegenlicht doet, is natuurlijk geen toeval. Dat ze doorgaan op het onderwerp. En dat je op meerdere niveaus je kan verdiepen, stukken schrijven. Dat vind ik echt heel mooi gedaan. En het is een ontwikkeling die vorige week ook de Klaske Tameling werd gesignaleerd eigenlijk. Want we dachten, we gaan steeds meer weg van de mensen. Dat je nu krijgt buiten het feit dat je alle media via verschillende sociale media ook uitingen hebben. Dus met de podcast, niet alleen de televisieuitzending. Maar ook dat je dus in het land weer een soort meetings krijgt en themaavonden hebt waarbij je gewoon in gesprek kunt gaan met elkaar. Ja, dan krijg je echt een band met je publiek en echt een achterban. Dat vind ik mooi. Waar we toch vaak genoeg, Paul Reumer, dachten, het wordt steeds afstandelijker. Nou, maar met alle sociale media krijg je nu een soort tegengekeerde ontwikkeling. Maar dit is een hele goede beweging. Ja. En je hoort het wel meer, dat zeggen we bij de NTR trouwens ook. Hè. We willen een onderwerp agenderen. En dat verhaal ga je vertellen. En vervolgens ga je kijken, waar zit het publiek die dit verhaal wil horen? Dat kan tv zijn, maar dat kan inderdaad ook radio, podcast, internet of inderdaad fysiek in het land zijn. En als je dat op die manier doet, dan denk ik dat je veel meer impact hebt dan als je het alleen maar uitzendt. Ja, en je krijgt ook weer verhalen liggen van de. Ik krijg wat terug, zeker. Het levert heel veel mooie ontmoetingen en goede kennis op. In hoeverre is dat dan nog per omroep nu? En zou dat ook mooier zijn als dat nog breder Nou, het is wel goed dat het per omroep is. Want een van de kwaliteiten van ons bestel, hè, dat noemen we externe pluriformiteit. Dat is een beetje een nare woord. Maar het is dat je vanuit verschillende invalshoeken onderwerpen belicht. Dus het is juist goed dat de KRO en NCRV dat op een andere manier doet dan de VPRO. Want dan krijg je namelijk verschillende gezichtspunten. Ja. Maar dan, ik heb het nu over, dan pakken ze ook verschillende thema's. Maar zo'n thema bij de kop pakt. Nee, maar zelfs hetzelfde thema uit verschillende gezichtspunten is een hele goeie. Want ik denk dat ze bij de EO over gender en genderification misschien iets anders denken dan bij Avro Tros, bij wijze van spreken. En gebeurt dat al genoeg? Of zou daar nog wel een stapje bij kunnen? Ik vind dat het te weinig gebeurt. Ik vind dat de pluriformiteit, die we allemaal hoog in het vaandel hebben, juist een beetje aan het afvlakken is. En dat het wel wat scherper zou mogen nog. Zegt een vertrekkend directeur natuurlijk. Zeker. Ja, die in één keer veel vrij kan praten. Jouw mediamoment gaat over de publieke omroep, Paul. Telegraaf had zaterdag een artikel over de afschaffing van de Ster in de krant staan. Je hebt je natuurlijk al vaker hard gemaakt voor een reclamevrije publieke omroep. Daarom, ik praat ook al vrij toen ik nog gewoon in dienst was van de NTR. Hè? Ja, dat deed je toen. Zeker op, als het gaat om dat onderwerp. Ja. Dus dan denk je, nou, positief over dat artikel en toch ben je boos. Nou, boos is weer zo'n groot woord, dan krijg je dat weer. Geïrriteerd. Er vallen een aantal dingen op. Hè. Even los van het taalgebruik, hè, dat de Telegraaf zegt van we hebben weer een extra eenmalig zijn we gespekt met 40 miljoen. Mm-hmm. Nee, dat is niet waar. De feiten zijn dat de publieke omroep in 2019 45 miljoen bezuinigd heeft. Ik heb vorige week 6 mensen moeten ontslaan die al meer dan 30 jaar bij de omroep werkten. Dus ik zou zeggen, Telegraaf, iets meer respect. effect voor de mensen die hier werken en nu hun baan verliezen vanwege de bezuiniging? Laten we het beeld helder hebben. Los daarvan, dat is taalgebruik. En een krant mag actie voeren, dat moeten ze allemaal zelf weten. Maar een beetje respect vind ik altijd wel op zijn plek. Maar als je het artikel leest, en zij citeren dan uit wat ze hebben gehoord in Den Haag, dan vragen ze af, reclame weg en hoe gaan we dat financieren? Maar de oplossingen zijn geen financieringen, er zijn bezuinigingen. Namelijk, we halen NPO3 weg, we halen radiozender weg, we hebben de NTR op, ik heb het allemaal gezien. Ja, maar als je dat doet, dan ben je niet iets aan het financieren, dan ben je aan het bezuinigen. En dan vraag ik me af, als dat de oplossing is, wat lossen we dan op? Ja, maar er worden toch ook wel plannen geopperd om dat het gewoon duurder wordt gemaakt. Dat degene die de zenders, hoe heet het nou officieel, de providers... Degene die de distributie doen, ja, de kabelmaatschappij en dat soort dingen, dat die iets meer doorgiftevergoeding gaan betalen. Ik kwam even niet op het woord, ja, dat die meer geld gaan betalen, dus... Ja, dus het is een veelheid aan maatregelen. Maar je voelt aan alles, en dat zie je ook als je het artikel in de krant leest, hè, dat de voorkeur gaat uit naar het opheffen van dingen en het weghalen van dingen. Appel. Maar ik zou zeggen, publiek, let nou goed op. Want het zijn programma's die voor jullie gemaakt zijn. Het is niet zo dat we in Hilversum met z'n allen denken, hé, we hebben 740 miljoen, daar gaan we van feest vieren. Nee, er worden programma's van gemaakt. Ja. En die worden goed bekeken en die worden goed gewaardeerd. En dat moeten we wel een beetje beschermen. Maar met dit is natuurlijk iets wat de Telegraaf al heel lang doet. Het is duidelijk dat ze... Ik vind ook, dat mag, dat moeten ze ook blijven doen. Ja. Maar ik vind ook, daar moet ik me ook tegen blijven verzetten. Omdat ik het gewoon niet mee eens ben. Je blijft je daar nog steeds druk om maken? Ja, omdat ik vind de publieke omroep te belangrijk om in de politiek weg te bezuinigen en straks een omroep te hebben die alleen maar voor de happy few is. Dat is niet de bedoeling. De publieke omroep is van en voor iedereen in Nederland. Maar wel fake. Fake? Als we in ieder geval een aantal mensen die hier van het weekend aan het demonstreren waren mogen geloven. Misschien niet de hele NPO, maar in ieder geval wel de NOS. Hoeft ons vanochtend geen weg te banen tussen gele hersjes door. Maar van het weekend was er dus een kleine groep demonstranten naar Hilversum gekomen om zich te uiten tegen de media en dan vooral de NOS. Als er een steen gegooid wordt, zijn jullie als de kippen bij. Maar als ik dan sta te blauwbekken met de folder dat ik een bindend referendum wil, dat ik een eerlijke verdeling van de welvaart wil, of dat de ziekenhuizen omvallen terwijl de banken gered worden, dan zijn jullie er niet. Dan hoor ik helemaal niks. Nou, dan word ik pissig over. Klein fragmentje. Online is er veel meer te zien en te horen geweest rondom de demonstratie dit weekend hier. Marcel Geloof is hoofdredacteur nieuws van de NOS. Stond daar, Marcel, en ben nu eventjes hier. Wisten jullie dat de betogers zouden langskomen eigenlijk? Ja, dat wisten we. Het was niet helemaal toevallig dat ik op zaterdagochtend bij de NOS was. Ik vroeg me dat al af, samen met ikzelf van Kan ook. Zij hebben zich bij de gemeente gemeld dat ze wilden demonstreren en waarom. En de gemeente heeft met ons contact opgenomen. Mm. Dus we wisten dat ze zouden komen. En dan ga je voorbereiden op hoe ga je, wat voor statement ga je afgeven, wat gaan we zeggen? Ja, nou, dat valt wel mee eigenlijk. We hebben natuurlijk wel even nagedacht over hoe we daarmee om zouden gaan. Maar daar waren we wel heel snel uit. Wij vonden het heel erg logisch om, als er 100 mensen bij je op bezoek komen, dat je het gesprek aangaat. Ja. Als die mensen naar je toe komen om iets te vertellen over wat ze vinden van wat je doet en wat je niet doet. Als publieke nieuwsvoorziening, daar hoort bij dat je daar niet voor afsluit, maar als je dat belangrijk vindt om naar te luisteren. Dus dat hebben we gedaan zaterdag. En daar hebben we ongeveer een uur een discussie gevoerd. Ja, want dan krijg je verwijten als, dat was in ieder geval de reden waarom ze er naartoe kwamen. Jullie worden beticht van het maken van fake news. Hoe reageer je daar dan op? Ja, wij hebben vooral geluisterd, vooral vragen gesteld aan hen. Waarom ze dat vinden en hoe ze dan naar de samenleving kijken en wat ze missen. En we hebben op hoofdlijnen uitgelegd wat ons denken en doen is, wat onze positie is als publieke nieuwsvoorziening. Mm-hmm. Dat we onafhankelijk zijn, dat dat in de wet geregeld is. Maar we hebben vooral geluisterd naar hen. Dat was wel wat we ons ook voorgenomen hadden. En dat was ook het goede eraan, denk ik. En dat hoort ook bij je taak als publieke nieuwsvoorziening, dat je probeert contact te maken met je publiek. Uh-huh. En dat je dat op alle mogelijke manieren doet. En 100 mensen die naartoe komen. Nou, ik vind dat best opvallend. Dus ik heb geen enkele behoefte om me daarvan af te sluiten. Nee. Paul en Hansje, jullie waren allebei niet aan het werk hier. Dit weekend in ieder geval niet op Mediapark. Dus hebben van afstand ook de boel via streams en dergelijke kunnen volgen en kunnen zien. Hoe hebben jullie het? Want jij wilde eigenlijk, Paul, zei je, je moet daar niet zoveel aandacht aan besteden. Nee, dat zijn twee dingen. Ik ben het helemaal eens met Marcel dat hij zegt, hè, als er 100 mensen bij je op bezoek komen met een mening, die moet je aanhoren. Terecht. Wat mij verbaasde is dat het in het 8 uur journaal zelf zat. Omdat, waar ik geen chocola van kon maken... maar ik heb dat gesprek natuurlijk ook niet gevoerd. Ik heb alleen deze hele emotionele meneer gehoord. Ik denk van, ja, maar wat is nou precies je punt? Hoe feitelijk is dat? Klopt het nou wat je zegt? Ik heb het idee eigenlijk van niet. En je vindt heel veel boze mensen over elk standpunt... maar niet iedereen komt in het 8-uur-journaal. En wat was nou de reden om dit in het 8-uur-journaal te stoppen? En ik kan me voorstellen... dat het journaal wel een worsteling heeft gehad... maar ze denken van ja, ze komen bij ons. Het is misschien wel, hè, waar veel over wordt gesproken... de boze witte man die blijkbaar bestaat in Nederland. Ja, die moeten we dan ook laten zien. Terwijl ik denk van ja, maar wat is nou de relevantie daarvan? Want ik heb het steekhoudende argument niet gehoord. Volgens mij had deze meneer veel emotie... maar ik denk feitelijk niet heel erg gelijk. En dus ja, wat is dan je overweging... om het dan in het journaal als een item te laten zien? Nou ja, Marcel? Wat je wel kunt zeggen is dat wat hij zei... dat als je gewoon op trom gaat slaan of er is iets agressiefs of iets... weet je wel, je gooit ergens een steen door, dan kom je in het nieuws. En dat is, blijkt dus nu, je gaat met 100 man voor bij de NOS staan... en dan kom je dus in het nieuws. Had hij toch gelijk eigenlijk? Ja, het is eigenlijk een soort gelijk. Maar goed, hij haalde het bindend referendum aan, met alle respect... maar er is toch heel veel aandacht geweest voor het niet doorgaan van het bindend referendum... dat misschien deze meneer niet persoonlijk in het nieuws is gekomen. Ja, dat is een ander verhaal. Je kunt niet elke individuele burgers van alle miljoenen mensen... die we in Nederland hebben wonen in beeld brengen. Nee, dat klopt ook niet aan zijn argument. Maar het is wel zo dat journalistiek gaat heel vaak over dingen... die zich wat extremer verheffen boven de gewone dag. Ja, wat is het nieuws? Want als we dat vraag je af. Ja, nou ja, daar heb je het nieuws voor. Je hebt programma's als andere programma's die de achtergrond vertellen. Maar het journaal vertelt toch het nieuws. En als er dan dingen in de fik gaan, ja, dan is dat nieuws. Ja. Ik snap ik vind dat een logische reactie. Als er iets nieuws is, dan... Maar dan de keuze inderdaad naar hoe je verslag doet van deze demonstratie. Maar zo geloof, want daar was de vraag van Paul Reumer. Dit was maar één deelnemer. Ja. Er stonden ongeveer 100 mensen. We hebben daar ongeveer een uur gestaan. Maar je maakt een keuze in je uitzending. Het NOS Journaal kiest over het algemeen die onderwerpen op een dag. Zeker in 8 uur. We proberen een beetje de dag samen te vatten, te laten zien wat er in de wereld en in Nederland gebeurde, wat relevant is, wat opmerkelijk is. Ja, wij vonden dit best opmerkelijk, dat mensen hier staan en demonstreren tegen een mediaorganisatie, tegen de publieke NOS. Dus dat je daar iets van laat zien, vind ik dan gepast. In bepaalde mate. Het zat helemaal niet hoog. Het was ruim een minuutje ergens verderop in het NOS-journaal. Maar wat ik eigenlijk belangrijker vind... is jullie zeggen wat hij zegt klopt niet. Daar ging het natuurlijk niet om. Het gaat er denk ik niet om wat een enkel individu die daar staat... wat die zegt van een onderwerp. Het gaat erom waarom ze staan. Waarom ze daar staan. Wat ze daarmee willen. Dat ze zich niet gehoord voelen. En dat kan op zichzelf nieuwswaardig zijn. En dat vonden we op dit moment nieuwswaardig... Dat ze op deze manier naar ons toe kwamen. Ja, nou, waarom zouden we daar niet wat van laten omdat zien? Omdat in de uitzending, het wordt niet zo geduid. Hè? Je laat alleen zien wat er gebeurt. Doen we bij talloze onderwerpen. Als we naar een congres gaan van een politieke partij... dan laten we gewoon zien wat daar gebeurt. Maar we horen deze man, we horen deze quote. Die selecteer je niet voor niets. Hè? Dus dit is de quote die blijkbaar staat voor wat daar gebeurd is. Nou, dit was één van de quotes. Ik weet niet of deze op televisie was of deze quote. Ja, dat heb ik op tv ook gehoord. Maar dit is een vrij heftige quote. En hij is niet representatief voor wat ze met z'n allen denken... Dus dat is ook weer het bewijs dat je dus voor iets heftig kiest... boven zo'n gebeurtenis en niet voor de argumentatie. Nou, je probeert een beeld te geven van de sfeer van de bijeenkomst. En dat was wel deze sfeer. Nee, die was helemaal niet agressief. Sommige mensen waren op sommige momenten wat emotioneel. Ja. Dat zag je bij deze meneer. Anderen veel minder. Die probeerden dat ook weer een beetje op te vangen. Wij hebben gewoon een beeld proberen te geven van de mensen die daar stonden... en wat ze op hun hart hadden. En ja, dan kan je het afvragen of wat die meneer zegt... of dat feitelijk juist is. Maar het ging ons meer om het beeld geven van het waarom. Van de betekenis van het samen zijn en niet zozeer het geïsoleerde feit. Dat hebben we geprobeerd te beschrijven. Want, online, op de radio. Volgens mij is het alleen maar te waarderen als je zegt... we gaan met mensen in gesprek die hebben vragen of die hebben klachten. Dus je probeert dingen uit te leggen. Tegelijkertijd denk ik, jullie worden beschuldigd... van het brengen van fake news. Ja, dat vind ik ook echt een heel belangrijk punt. Want fake news is wel wat anders dan... Je niet gehoord voelen. Ja, gehoord voelen of selecteren. Ja. Fake news is nogal een beschuldiging. En dat is toch de kop die we overal zien. Het is hun kop. Kijk, zij leggen het woord fake news op alles wat de journalistiek... de NOS doet, waar ze niet meer eens zijn. Fake news heeft vele betekenissen. Wij geven er meestal de betekenis aan dat het... Het klopt niet, toch? Nee, dat het al... Voor mij is fake news zijn daadwerkelijk heel bewust geconstrueerde onwaarheden. En dat is wat anders dan iets uitzenden wat niet klopt... of het gevoel hebben dat je er niet aan te pas komt, dat je niet gehoord wordt, dat je stem niet gehoord wordt. En dit zit ook heel erg in die richting. Fake news is een etiket wat erop geplakt wordt, maar het gaat denk ik om veel meer. En daar moet je denk ik als publieke nieuwsorganisatie in geïnteresseerd zijn. Mm-hmm. Daar moet je voor openstaan en naar luisteren. Nee, maar dat is volgens mij, Marcel, dat is één ding. Daar mag je dan ook best een keer een minuutje van laten zien. Dat is iedereen volgens mij over eens. Maar dan is de vervolgstap, maar ja, misschien dat ik daar dan, er komt bij mij ook een soort boosheid in me naar boven. Je mag me van alles verwijten. Je mag over spraakmakers zeggen dat je het vreselijk vindt, dat je het niet eens bent met de standpunten. Maar ga ons niet verwijten dat we fake news brengen, want dat doen we gewoon niet. Maar dat is, en dat heb ik er niet horen zeggen. Dan denk ik, zou je dat niet... Maar dat is nog geen reden om iets niet uit te zenden. Nee, maar het gaat me nu even over. Heb je dat ook gezegd? Want ik zat te kijken en ik heb langer dan alleen het NOS-journaal gekeken, veel filmpjes, dacht ik, kom op man, geef gewoon aan van, we brengen geen fake news. Je kunt het met heel veel dingen oneens zijn. Prima. Ik heb een paar keer gezegd hoe wij opereren, wat de basis van ons denken is, wat we proberen te doen. Maar ik heb er ook vooral gestaan om te luisteren. Ja. Juist niet 20 keer te zeggen dat het niet waar is. Waarom wat zij doe je zegt, dat dan niet? Want het is wel opkomen voor je eigen organisatie toch ook dan? Nou ja, omdat ik het juist op dat moment belangrijk vond om als NOS me open te stellen voor wat mensen tegen ons zeggen. En niet onmiddellijk... Maar het kan in een toch beide kanten op? Nou, dat heb ik ook wel gedaan, maar niet in een soort urenlang of uurlang wel eens niet eens te belanden. Ik weet niet of want dat nou... was het geweest dan? Je nou, was in de wel eens niet eens beland. Ik had ook wel kunnen doen wat jij nu zegt, maar ik weet niet of dat nou geholpen had. Maar het is een enorm belangrijk onderwerp. Hè? Als we van het weekend weer zien dat de Amerikaanse president weer, ik geloof de New York Times, beschuldigt van opruiing en eigenlijk zegt er moet wat aan gedaan worden. Dat vind ik levensgevaarlijke quotes van een president. Ja, ik ook natuurlijk. Ik vind het ook ernstig. Fake news, alternative facts, dat soort dingen. Ja, het is iets van deze tijd. En misschien moeten we eens kijken of we daar niet een grote thema van kunnen maken. Dat we gezamenlijk een soort nieuwsuur special maken wat alleen over dit onderwerp gaat. En dan kan je veel genuanceerde context geven. Ja, en het bredere plaatje laten zien. Nou, dat is helemaal geen tegenstelling met wat we zaterdag gedaan hebben. Dat kan je ook doen. Ik bedoel ook niet eens tegenstelling. Nee, daarom zeg ik dat het niet beide. En we zeggen dat ik vorig jaar in maart op NPO 2 al een speciaal programma over nepnieuws, fake news, hoe je het ook wil noemen. Maar misschien moeten we dat vaker doen. Misschien moeten we het vaker doen. En dit is ook een manier om er aandacht aan te besteden en uit te leggen wie je bent en waar je voor staat. Ja. Maar je hebt maar niet alleen maar het heel zwart-wit tegenspreken. Dan heb je geen gesprek. Nee, maar het kan beide, toch? Je kunt ook voor je organisatie omkomen en tegelijkertijd luisteren naar de mensen. Heb ik wel gedaan. Ja. Maar je hebt twee soorten fake news. Je hebt de pertinente leugens en je hebt de selectie. Mm-hmm. En het kan best zijn dat er tussen die gele hesjes iemand bij zit als Paul. Weet je wel, die gewoon een hele goede argumentatie heeft. Maar die komt dan niet in die uitzending. Het zijn die man die heel hard gaat schreeuwen op een beetje onredelijk doorgeschoten manier zijn argumenten naar voren brengt. En dat is ook een vorm van... Dit was maar één heel klein stukje. Ja, precies. Ja, nee, maar jij bedoelt dat breder te leggen. Dat is wel vaker dat mensen zeggen we willen meer het middengeluid horen en we horen vaak... Gewoon goede inzichten in plaats van weer iemand die aan het schreeuwen is. Maar dat is meer nieuwsbreed. Ja, en dat is ook typisch wat nieuws doet. Iets wat heftig is, dat gaat altijd voorin ten opzichte van een inzicht. Ja, maar we wilden ook een beeld geven van de emotie die sommige mensen erover hebben. En die emotie was er ook. Dus laat je daar wat van zien. Ja, dankjewel. Emoties. Marcel, dat je even aanschoof. Graag gedaan. In de studio. Dan gaan we naar een Brits parlementair rapport waaruit blijkt dat Facebook onderworpen zou moeten worden aan een verplichte ethische code. En dat moet ervoor zorgen dat nepnieuws en misbruik van gegevens van gebruikers wordt tegengegaan. Een ethische code voor Facebook, in ieder geval vanuit Groot-Brittannië. Hansje, hoe kijk je daar tegenaan? Verstandig. Zelf kunnen ze het niet doen, duidelijk. Ze geven hun gegevens weg. Ik denk dat het eigenlijk niet eens nodig zou hoeven zijn om een ethische code. Ik denk dat ze gewoon gewezen moeten worden op de regels die er al zijn, waar ze zich niet al te goed aanhouden. Ja, niet altijd even als je netjes aanhouden. In ieder geval erop naleest. Ja. Het is wel, je moet wel opletten. Ik ben heel benieuwd met welke ethische code. Ik moet wel de persvrijheid moet een soort van open. Het internet is een open plek. Maar hoe zij met de gegevens van hun gebruikers om zijn gegaan is natuurlijk heel discutabel. En daar moet op gehandhaafd worden. Paul, ik zag jou even. Ja, dat is buitengewoon slecht idee. Opkijken. Kijk, er zijn twee verschillende dingen. Je hebt de wet waar iedereen zich aan moet houden. En ook Facebook, uiteraard. Maar een ethische code, wiens ethiek dan? Is dat de ethiek van de Amerikanen, van de Engelsen, van de Nederlanders, van de Duitsers, van de Polen of van de Chinezen? Hoe ga je dat precies doen? Die verschillen nogal, wil je zeggen. Ja, en ik zal een mooi voorbeeldje geven. Bij de NTR hebben wij ooit een interactieve documentaire gemaakt over het schilderij van Jeroen Bos, De Tuin der Lusten. En die werd geweigerd door YouTube, want daar waren namelijk blote billen op te zien. Mensen, we hebben het over een schilderij van 500 jaar oud, waar inderdaad iemand op zijn buik lag en je zag blote billen. Vanwege dat plaatje konden we de documentaire op YouTube niet laten zien. Dat was namelijk de Amerikaanse ethische code van YouTube. Ja. Dus ethische code is heel erg ingewikkeld. Want een ethiek verschilt per land, maar een ethiek verschilt ook in de tijd. Hè? Mm. Wat 40 jaar geleden maatschappelijk nog kon, kan nu bij wijze van spreken niet meer en andersom. Maar je kunt wel zeggen, wij hebben in dit land normen en waarden. En daar willen we gewoon, als je actief bent, dat je je daaraan houdt. Ja, of niet? Ik denk dat ik het wel eens ben met Paul. Volgens mij moeten we ons vooral aan de wet houden. Dat is ook een vorm van een ethische code. Ja. Ik denk dat we daar al een heel end mee komen als we gewoon Facebook daarop aan gaan spreken en gewoon gaan vervolgen. Als het OM vindt dat er dingen gebeuren die niet kunnen. Of ze niet... Ja, want de Zuckerberg krijgt in dat rapport ook aardig van langs, hè? Hoe die zich heeft opgesteld. Ik denk dat eigenlijk vooral eerst eens gewoon met de wet geslagen kan worden voordat er een ethische code nodig is. Maar die praktische uitvoerbaarheid daarin... Nou, dat is helemaal geen probleem, want elk bedrijf moet in elk land aan elke regel voldoen. En dat kan Facebook duidelijk ook in China. Maar niet elk bedrijf is natuurlijk in elk land actief. Nee, maar Facebook in heel veel wel. Ja. En het is niet mijn probleem dat zij aan verschillende wetten zich moeten voldoen. Als je het over ethische code hebt, ethische code, dat is een moeras. Hè? Want als je dat zegt, van, nou, dat gaan we bij YouTube doen, dan moet je dat, of bij Facebook, dan moet je dat bij alle bedrijven doen. Wat voor ethische code gaan wij leggen op de wapenindustrie? Hoe ga je dat doen? Weet je wel, dus de ethische code over de hele wereld is iets wat niet kan werken. Kijk, er zijn natuurlijk een aantal dingen die duidelijk zijn wat je niet doet. Hè? Even een heel naar ding, maar kinderporno op YouTube en Facebook? Nee, natuurlijk niet, weet je wel. Zelfmoordfilmpjes? Nee, natuurlijk niet. Maar dat is eigenlijk niet zozeer een ethische code. Als je daar is kijkt, ook minder discussie over. Daar is geen discussie over. De discussie komt natuurlijk op, op hele andere vlakken. Dat vind ik er ook eng aan, omdat als je het ethisch noemt, dan wordt het ook gelijk een beetje slap. En dan kun je er weer onderuit. Dan kan je die discussie van ethiek hier en ethiek daar is allemaal weer wisselend. Je moet het gewoon een criminele juridische code noemen. En dan is het hard. Maar ethisch, dan kan iedereen weer gaan zitten draaien. En daarom verdenk ik er ook van dat dit soort regels eigenlijk alleen maar meer ruimte geven dan... Nou, volgens mij was het grootste deel ging ook over privacy en dat soort onderdelen. En echt niet over en dat... De fake news zat er ook nog in. Volgens mij wisten ze ook nog niet helemaal hoe ga je dat aanpakken. Maar ja, je moet wel een vorm van vooral van die privacy van je gebruikers. Daar moet op gehandhaafd worden. Maar dat gaat inderdaad vooral om regelgeving. Ja, en nou, op het iedereen steeds te bevestigen in de dingen die hij al gezocht heeft. Weet je wel? Waardoor je al die samenzweringstheorieën zo stimuleert. Weet je? Waar je als geweest bent, dan krijg je de volgende wat er ook nog op lijkt. En voordat je het weet, vind je iets wat je eigenlijk helemaal niet zou moeten vinden. Maar dat is bij YouTube ook met name een verhaal. Hè? Dat steeds gewoon een algoritme, kun je uitzitten. Ja. Niks geen ethiek. Dat je eigenlijk je interessegebieden gecreëerd worden. Via de filmpjes die je in het vervolg krijgt voorgeschoten. Tot dat je steeds meer richting... Vorige week was daar inderdaad het uitgebreid verhaal van, meen ik, Volkskrant en de Correspondent over. Ja. Dan nog, een terugkijktip. Moeten we het zo zien? Willem van Hanegem viert deze week zijn 75ste verjaardag. Andere Tijden Sport zond gisteravond een documentaire over hem uit. Fox heeft ook een eigen docu. Paul Reumer, voetballiefhebber. Jij vindt dat Van Hanegem eigenlijk niet genoeg aandacht kan krijgen. Nee, Willem is natuurlijk een ongelooflijke bijzonder mens. Hij heeft de pech gehad dat hij in dezelfde tijd als Johan Cruijff groot was. En Johan was natuurlijk een helemaal unieke man. Maar Willem was als voetballer echt fantastisch. Een totaal ander type dan Johan. Veel rauwer en ruwer en harder. Maar wel buitengewoon goed. En wat zo mooi is aan Willem, het is ook zo'n mooie persoonlijkheid. En dat zie je nu, dat zag je gisteren in de documentaire. Maar ook RTL had bij voetbal een special met hem. En dan zie je daar een prachtig brok emotie. Het is een hele bijzondere, een beetje introverte man. Maar wel echt een mooi mens. Wat nukkig en norsig hij zijn. Nukkig en norsig, maar dat is ook een beetje een rol. Want hij heeft heel veel gevoel voor humor ook, weet ik. En als de camera's uit zijn, is hij een stuk minder nukkig dan op camera. Het is ook een houding. Maar het was ook echt een groot voetballer. En in die zin verdient hij alle eer die hij nu krijgt. Dat komt hem echt toe. Hij vindt het allemaal gedoe. Hij wil er niks van weten. Hij vindt zichzelf ook helemaal niet zo bijzonder. Nee. Hij vond eigenlijk dat hij alleen maar met zijn linkerbeen met de buitenkant kon schieten. Vond hij ook een beetje armoedig. Terwijl hij de meest waanzinnige kunstballen kon toveren. Hij kon hem leggen waar hij wilde. Daar zijn er maar heel weinig van. En in die zin is hij echt een uniek persoon in de Nederlandse sportgeschiedenis. Hij had ook niet die ambitie om een Johan Cruijff te zijn internationaal. Het was ook zo'n scène dat hij gevraagd werd, waarom ga je niet naar het buitenland? Wanneer heb je dat bedacht? En zei hij, de hond heeft de beslissing genomen. Ja, geweldig. Zo geniaal. Ja. Jij bent ook fan, hè? Geloof ik. Waar zit dat in? Een wijs man. Ja, ik vind hem ontzettend wijs. Ja. Waar zit dat wijs in? Nou, dat hij gewoon zich niet laat ringeloren door al die verwachtingen die mensen van hem hebben. En dan zit hij dan in zijn uitzending en dan was hij laatst met Jan Mens. En dan zegt hij, Jan Mens, je gaat dan ook iets over voetbal vragen. En dan zegt hij, Jan, je hebt er geen verstand van. Waarom vraag je dit? Hij is aars en volkomen authentiek. Ja. Niemand doet hem wat hij is volkomen authentiek vindt en zegt gewoon wat hij doet. Ja, doet wat hij vindt. En dat is fantastisch. Ja. En daarom krijgen dit soort helden dan aandacht in de media, Hansje. Ja, mooi. Hij is jarig. Ja, ik vind het wel weer typisch. Ik zie jou echt kijken van, jongens, mannen, waar maken jullie druk om? Nee, ik vind het leuk. Ik vind het mooi inderdaad heel erg voor iemand spreken als iemand zichzelf blijft. Ik bedoel, je kan alleen maar voorstellen hoeveel als je constant wordt geprijsd en ergens goed in bent, dat je dan nog een beetje kan relativeren. Ja, dat doen niet zo heel veel mensen op dat niveau. Heb jij hem zien voetballen? Nee. Dat kwam ook wel uit de analyses. In de Volkskrant ging het over van ja, door het leeftijdsverschil. Mooi dat de jongeren eens een keer kunnen zien wat Van Hanegem allemaal kon. Precies. En dat ze dan misschien nog met terugwerkende kracht nog meer respect en trots komt op hem. Dus ga hem nog even terugkijken. Als je het leuk vindt in ieder geval. Dank jullie. Graag gedaan. Hans van de Beek, Paul Reumer. Dank je. Tot 11:30, Guilaine Plag. Als u dacht van waar zit nou het taalteam? Maar zieke mensen. Dus vandaar inderdaad dat eventjes niet doorging. Maar woensdag, als het goed is, is Jan Beuving er in ieder geval gewoon weer. Wat gaan wij doen in het tweede uur? De discussie over het klimaat gaat in eerste instantie vooral over onze gezondheid en over de economie. Maar zou het ook over onze veiligheid moeten gaan? Steeds meer militaire conflicten in de wereld kunnen toegeschreven worden aan klimaatproblemen. Met Monica Sie van het instituut Klingendaal praten we straks over die veiligheidsrisico's van klimaatverandering. En over het milieu gesproken, het fenomeen unboxing. We kijken massaal naar andere mensen die spullen uitpakken op filmpjes. Waarom vinden we dat leuk? En wie verdient eraan? En hoe gaat die trend verder? Dat bespreken we zometeen met Laurens Jansen. Hij is YouTube-expert van RTL MCN. En straks om 11:50 natuurlijk weer de Nationale Nieuwsquiz. Vraag 20 luidt vandaag. Welke diva lanceert vanavond haar nieuwe show met 2 nieuwe knieën en 25 kilo lichter? No. Rien de rien. Zegt in de studio, kijk, ja, dit is misschien een beetje verneukeratief dat we dit fragment juist zet je misschien op het verkeerde been. Blijf luisteren. Rond 11:30, het antwoord. NPO Radio 1. Eerst nu tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws van 11:30 door Rob Megens. Ook in regio's waar steeds minder mensen wonen moet de middelbare school blijven. Koepelorganisatie VO-raad zegt in het AD dat de overheid de bijdrage voor die scholen niet moet verlagen als de leerlingenaantallen daar teruglopen. Op die manier kunnen kinderen altijd in de buurt naar het voortgezet onderwijs. VO-raad is bang dat scholieren straks meer dan 20 kilometer moeten reizen om op school te komen. Nederland is verplicht om mee te denken over een oplossing voor de honderden Syriëgangers die terugkeren uit IS-gebied. Dat vindt hoogleraar internationaal strafrecht Geert-Jan Knoops. Vanochtend in het Radio 1-journaal zei Knoops dat er geen tweede Guantanamo Bay mag ontstaan. Hij vindt dat Nederland niet mag wegkijken, zoals toen wel gebeurde. Schiphol moet ook na 2020 blijven groeien, vindt minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur, zegt ze in een interview in de Volkskrant. Omwonenden en milieuorganisaties willen dat het aantal vluchten op Schiphol tot 2023 niet verder toeneemt. Maar volgens de minister kan de luchthaven niet op slot. En vandaag gaat de campagne voor de waterschapsverkiezingen van start. Die verkiezingen worden tegelijkertijd gehouden met de Provinciale Statenverkiezingen, 20 maart. De Unie van Waterschappen hoopt dat door die campagne er meer mensen naar de stembus komen, want traditioneel is er weinig belangstelling voor de waterschapsverkiezingen. Dorot, dankjewel. Dan gaan we weer de weg op. Jolande van der Velde. Ik heb nog 2 files staan in mijn scherm. Eentje op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Tussen Os-Oost en Ravenstein 5 kilometer. 20 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. En een ongeluk op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Malden en Nijmegen-Dukenburg een kwartier vertraging. De linker reishok is dicht. Jolanda, dankjewel. Dan nog nieuws via de NOS. Een nieuwe doorbraak in de vredesonderhandelingen tussen de regering in Jemen en de Houthi-rebellen. Ze zijn het eens geworden over de eerste fase van terugtrekking van hun troepen uit de belangrijkste havenstad Hodeida. We hebben daar contact over met NOS-correspondent Marcel van der Steen. Marcel, goedemorgen. Goedemorgen. De eerste fase, wat houdt dat in? Dat betekent onder meer, eigenlijk het belangrijkste, is dat de Houthi-rebellen zich gaan terugtrekken uit de haven van Hodeida. En ook uit het grootste deel van de stad zelf. En dat geldt ook voor de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië, die dus strijdt tegen die Houthi-rebellen. Die gaat zich terugtrekken uit het oostelijk deel van de stad. Nou, dus die stad komt vrij, de haven komt vrij. Dat is de belangrijkste. De reden daarvoor is de doorvoer van voedsel. Want een grote humanitaire ramp vindt al lange tijd plaats in delen van Jemen. En dat komt dus niet omdat er geen voedsel is, maar omdat het de mensen niet kan bereiken. En zo werd vorige week nog gewaarschuwd dat voedsel voor miljoenen mensen, echt 3,5 miljoen mensen, dat al lange tijd in de haven wacht op verspreiding zou kunnen verrotten daar in het schip. En de hoop nu is dus dat deze eerste stap ervoor zorgt dat dit voedsel bij de mensen kan gaan komen die het nodig hebben. Maar wanneer die troepen zich gaan terugtrekken is nog niet bekend. Nee. Want in december is al een wapenstilstand gesloten. Hoe gaat het daar eigenlijk mee? Nou, eigenlijk niet zo goed, want die wordt bijna dagelijks geschonden. Het staakt het vuren dat er nog is, is heel broos. Er is een ongelofelijke wantrouwen tussen de verschillende partijen. Dat bleek ook tijdens die top in Stockholm eind vorig jaar, toen die wapenstilstand werd afgesproken. En dat was uiteindelijk voor het eerst dat de partijen werkelijk om de tafel zaten met elkaar. Dus dat was een doorbraak. Maar het resultaat was uiteindelijk niet heel concreet. En ja, de wapenstilstand had ervoor moeten zorgen dat die hulpgoederen vanuit de haven verspreid konden worden. Nou, dat is niet gelukt. Dus die eerste afspraken hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. En nu gaan we zien of het nu wel gebeurt. Is het einde van de oorlog daarmee ook dan een stapje dichterbij? Ja, dat is de vraag. Het is lastig te zeggen. Kijk, er is beweging. Dat is wel een teken dat er naar een einde wordt toegewerkt. Maar dat kan nog heel lang gaan duren. Wat wel volgens mij van belang is, is dat de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië, dat dus strijdt voor de regering van Jemen, internationale steun verliest. Door burgerdoden in Jemen onder meer, maar ook door de Khashoggi-zaak in Saoedi-Arabië. Saoedi-Arabië, vooral de kroonprins is onder vuur komen te liggen. En vorige week heeft het Amerikaanse congres president Trump opgeroepen de steun aan de coalitie stop te zetten. Dat hoeft dus niet direct terugtrekking te betekenen, maar dat zegt wel iets over die afnemende steun. En dat kan uiteindelijk Saoedi-Arabië gevoeliger maken voor de onderhandelingstafel. Maar nogmaals, wantrouwen is heel groot. Het gaat echt om baby steps, kleine stapjes. Want die oorlog in Jemen is nog niet voorbij. Nee. Dankjewel voor je uitleg. Correspondent Marcel van der Steen was dat. Wanneer is het luchtruim vol? Dat was de vraag waar mijn collega Maarten Bleumers vorige week de hele week mee aan de slag is gegaan. Hoe actueel gezien de ontwikkelingen nu weer met Schiphol? En zo pakken wij elke week een vraag van een van onze communityleden eruit waarmee we aan de slag gaan. En in de community, daar kunt u zich via de site van Radio 1 voor aanmelden als u zelf ideeën heeft die we moeten bespreken en waar we zeker mee aan de slag moeten gaan. Daarvoor hebben we die rubriek Vragen van Spraakmakers. Deze week gaan we niet de lucht in, maar de weg op. Vragen van Spraakmakers. Hier Gerard Brumme. In 2030 is de ambitie om allemaal elektrisch te rijden. Ik heb zelf inmiddels een hybride auto aangeschaft. En dat bevalt uitstekend. Ik vraag mij alleen af, hoe haalbaar is het om te verwachten dat straks in 2030 iedereen elektrisch kan rijden? Nou, want iedereen in een elektrische auto, vooralsnog lijkt dat ver weg. Verslaggever Martijn Grimius die gaat deze week aan de slag met die vraag van Gerard Brumme. Tja, Guylaine, elektrisch rijden. Als je naar de cijfers kijkt, loopt het op zijn zachtst gezegd nog niet echt storm in ons land. Van de bijna 8,5 miljoen auto's zijn ruim 145.000 nu elektrisch. 1,7%. Er moeten dus nog aardig wat nieuwe elektrische auto's worden bijgekocht om alle doelstellingen te halen. En ook dat loopt nog niet heel hard. Van de ruim 400.000 nieuwe auto's die vorig jaar zijn verkocht, was slechts 6% elektrisch. Dan zullen de optimisten zeggen, ja, maar het aantal nieuwe elektrische auto's is vorig jaar wel verdrievoudigd ten opzichte van het jaar daarvoor, zeker. Maar om de doelstelling van 2030 te halen, moet er nog wel wat gebeuren. Nou, ons communitylid Gerard Brummer stelt zich dus terecht deze vraag. En dus ga ik deze week maar eens op onderzoek uit. Te beginnen bij meneer Brummer zelf, die onlangs een nieuwe hybride auto heeft gekocht. Ja, mooi hè? Hij ziet er nog glimmend uit. Ja, en het was een mooie witte. Wij zeiden, die doen we. Zullen we ze erin gaan rijden? Jij mag het zeggen. Cruisen ermee. Cruisen mee. Nu rijdt hij eigenlijk weg op de accu. Ja, ja. Maar dit is eigenlijk dus elektrisch rijden wat we nu doen. Ja. En natuurlijk als je in zo'n garage rijdt. Hij stoort nu ook niet alleen geen CO2 uit, maar ook geen dampen. Dat is natuurlijk veel belangrijker. Kijk, nou zal hij wel bijgaan. Dan kun je dan ook. Nu heeft hij de motor nodig als hij een hellinkje gaat nemen. Ah, ja. Maar een gewone elektrische was nog een beetje te duur. Nou, als je echt elektrisch rijdt, dat is eigenlijk vooral voordelig voor de mensen die zakelijk rijden en daardoor die bijtelling kwijtraken. En bovendien, ik woon in Ootmarsum. Prachtig stadje, werkelijk. Maar er staat volgens mij nog niet één laadpaal. Je moet hem wel kunnen opladen, s'nachts. Dus al die argumenten en ja, ook de hoge aanschafwaarde vonden wij toch wel, om het dan maar eerst even met een hybride te doen, en misschien over 5 of 6 jaar zijn de zaken zo veranderd dat het dan allemaal wat sneller en makkelijker kan. Want ik zie mij ook nog niet 2 uur langs de weg staan om zo'n auto op te laden. Te duur, te weinig laadpalen en te weinig actieradius. Gerard Brummer schetst hier precies wat veel mensen ervan weerhoudt om een elektrische auto aan te schaffen. We hebben ook even gepeild in de rest van de spraakmakerscommunity, en daar moet een overgrote meerderheid ook nog niets hebben van elektrisch rijden. Er kwam een stortvloed aan reacties binnen. Even een greep. Gerrit de Jong die zegt: ik rijd bewust niet elektrisch. Ik heb lekker een 2.0 16 klepper onder de kap liggen. Martine Groenewegen zegt: we hebben afgelopen zomer serieus overwogen een elektrische auto te kopen. Voorkeur was een Nissan Leaf. Ons breekpunt om toch af te haken was dat we regelmatig met een aanhanger rijden. En dat kan niet bij elektrische auto's. En Corrie Appeldoorn zegt: ik ben taxichauffeur en als ik elektrisch moet gaan rijden, stop ik ermee. Nou is onze community natuurlijk een kleine steekproef, maar ook de ANWB, die nog net iets meer leden heeft, kwam tot dezelfde conclusie. Hoewel ruim 1/3 van de mensen van hun onderzoek aangaf wel geïnteresseerd te zijn in elektrisch rijden, gaat slechts 4% dit waarschijnlijk de komende 2 jaar ook doen. Luister even mee naar Marco van Enenaam, ook wel de Mr. Electric van de ANWB genoemd. Nou ja, omdat we, veel mensen hebben een positief gevoel bij elektrisch rijden. En als men zich erin gaat verdiepen, zien ze ook de nadelen. Beperkte range, hoge aanschafprijs. En tussen een wens om er een aan te schaffen of erin te rijden, het praktisch gemak om dat ook morgen of overmorgen te gaan doen, ja, daar zit nog wel verschil tussen. Als we eens gaan bladeren in de elektrische autocatalogus, dan blijkt het aanbod nog best beperkt. Natuurlijk zijn daar de Tesla's en zelfs Jaguar heeft een volledig elektrische auto, maar die kosten allemaal zo rond de 100.000 euro. En als je bedenkt dat de gemiddelde Nederlander voor een nieuwe auto ongeveer 25.000 euro betaalt, ja, dan Mr. Electric van de ANWB. Dan is er nog heel weinig aanbod. We zien wel een prijsdaling, hè, van die 100.000 euro... wat het tot een jaar geleden was. Komt het nu zo rond de 40.000, 45.000. Dat is eigenlijk bijna voor het grootste gedeelte van Nederland nog steeds geen haalbare optie. Maar er zit wel een prijsdaling in. En we zien ook richting 2020, 2021... dat er auto's aankomen van rond de 25.000. Het is dus nog even wachten op iets betaalbaars. Maar wellicht is een tweedehandsje dan iets voor een gewone man, zoals ik. De testrit die ik maakte verliep in ieder geval aardig. Deze accelereert wel, hè? Ja, dit gaat wel af, inderdaad. Mag je microfoon wel goed vasthouden? Is het zo? Ja. Oh! Daarover morgen meer. Voel je het ook? Ja, niet meer. Ik ben er inmiddels aan gewend. Een theatermaker is die man toch ook, hè? Martijn Grimius. We zien hem wel helemaal als die auto accelereert achterover schieten. Maar over tweedehands elektrisch rijden gesproken. Monica Sier, directeur van Instituut Klingendaal. Zo meteen gaan we met jou praten. Welkom. Jij rijdt tweedehands elektrisch, toch? Of hybride? Zeker, want we zijn eigenlijk fietsers en motorrijders. Dus die auto heeft geen prioriteit. Maar als we dan in rijden, hebben we een goedkope tweedehands Prius gekocht. Hybride, ja. Niet helemaal elektrisch. Hoe oud is die? 10 jaar. Oké, dus je kan er 30 kilometer mee afleggen? Of hoe werkt dat? Ja, als je gas geeft, wat motorrijders snel doen inderdaad, dan gaat hij snel over naar benzine, merk ik. Maar hij rijdt op die benzine heel zuinig. Ja. En als je rustig aan doet in de stad, rijdt hij mooi. Dan is het best te doen. Ja, dus ja. Die gaan jullie gewoon oprijden. En helemaal dan, oprijden. En dan kijken we alweer. Ja, want het was vorige week in het nieuws dat juist heel veel van die nieuwe elektrische wagens allemaal naar het buitenland worden geëxporteerd. Als die leasecontracten niet meer interessant zijn, dan worden ze gewoon faciliteren we eigenlijk het gebruik van elektrische auto's in het buitenland. Ah, ja. Dan zijn ze net al wat goedkoper. Het zijn de nieuwe auto's, maar die wil je natuurlijk eigenlijk op de Nederlandse snelweg hebben rondrijden. Precies. De tweedehands, die heb jij in ieder geval alvast. Nou, morgen meer. Als u thuis zit te luisteren en ook wilt reageren en meepraten waarom u wel of juist niet elektrisch rijdt, laat het ons weten. Spraakmakers@kro-ncrv.nl. Spraakmakers. We hadden ook kennis gemaakt met Monica Sie, directeur dus van Instituut Klingendaal. Onze spraakmaker vanochtend is Hans Aarsman, fotograaf en schrijver. En Laurens Jansen is ook hier, YouTube-expert van RTL MCN. Je gaat zo uitleggen hoe het komt dat we allemaal zo gek zijn op unboxing. Unboxing, jazeker. Het kijken naar filmpjes van mensen die dingen uitpakken. Zo simpel is het eigenlijk, Lawrence. Ja, toch? Klopt. Goedemorgen. Ben je wakker geworden? Goedemorgen. En gelijk eventjes YouTube-filmpje aangezet en dan voel je je weer helemaal goed. Een aantal zelfs al. Echt waar? Mijn vroege morgen begint met het kijken van YouTube. En dan kan je er weer tegenaan voor de rest. En dan kan ik de rest van de dag nog gerust meer kijken en ermee werken. Leg zo alles erover uit straks na 11 uur. Wat het toch zo'n fantastisch, bijna verslavend fenomeen maakt voor veel mensen. Eerst gaan we het hebben over de verbanden tussen klimaatverandering en conflicten en oorlogen in de wereld. We hebben natuurlijk de stijgende zeespiegel, onvoorspelbaar weer, toenemende droogte in steeds grotere delen van de wereld. Klimaatverandering is een bedreiging voor het milieu, dat weten we natuurlijk. Maar dat kan het ook zijn voor onze veiligheid. En dat onderwerp staat vanaf morgen ook op de agenda van de Planetary Security Conference in Den Haag, waar je dus ook bij aanwezig bent, Monica Sie. Even tussen de veiligheidsconferenties door hier naar Hilversum, kunnen we bijna zeggen. Want dit weekend was een grote veiligheidsconferentie in München, waar tal van politieke leiders en politieke kopstukken bij elkaar kwamen in de wereld. Hebben we in de journaals ook wat van kunnen zien. Vaak is het zo, als je ergens een oplossing voor wil zoeken en vinden, dan moet je een beetje gelijkgezind zijn en de neus dezelfde kant op hebben. Nou, als we kijken naar hoe het dit weekend eraan toe ging, dat was alles behalve eensgezindheid, hè, in München. Nee, zeker niet, Guylaine. Er was eigenlijk grote oneenigheid tussen de Amerikanen en de Europese leiders. Vicepresident Mike Pence, die daar was, een hardline speech hield. Tussen de Amerikanen, de Russen, de Chinezen en de Europeanen over eigenlijk de nieuwe wapenwetloop die we zien ontstaan. Ja. Nu het INF-verdrag op de helling komt. En tussen leiders uit verschillende conflictregio's die eigenlijk ook veel rondom Europa liggen. Oekraïne, Midden-Oosten, Libië, Noord-Afrika. En eigenlijk was vooral die oneenigheid tussen de Amerikanen en de Europeanen tragisch, omdat dit al 55 jaar eigenlijk het familiefeestje is van de transatlantische landen. Volgens mij was het toen Trump net verkozen was tot president, was het ook even wat meer spanning, zeg maar, wat hing. Maar vorig jaar was het juist weer dat Amerika Europa wat meer omarmde. En nu leek de afstand alleen maar groter te zijn geworden weer. Zeker. Je zag, vorig jaar heeft Trump met kracht opgeroepen tot een gelijkere bijdrage van andere NAVO-landen dan Amerika in de defensieuitgaven. En nu hoorde je dat de Europese leiders zeggen, oké, in het licht van de dreiging vinden wij ook dat we meer moeten uitgeven aan defensie, maar dan willen wij ook serieus worden genomen en betrokken worden in strategische beslissingen die de Europese veiligheid raken. Ja. Dus dan willen we niet op Twitter lezen dat de Amerikanen zich terug gaan trekken uit Syrië. We willen niet op Twitter lezen dat wij Syriëgangers terug moeten nemen. En we willen graag inspraak wanneer Amerika besluit om de beweerde Russische schending van het INF-verdrag te beantwoorden met het opzeggen van het INF-verdrag. Ja. Daar de Europeanen willen daar graag bij betrokken worden. En ze zeggen, we zijn nu verantwoordelijk. We doen ook mee aan de veiligheidsparaplu voor het Westen. Maar dan willen we ook gehoord worden en meebeslissen. En je zag eigenlijk dat de vicepresident Mike Pence gewoon een hardline speech hield, waarin hij zei, en nu moeten de Europeanen niet zeuren, en gewoon met de Amerikanen harde sancties tegen Iran afkondigen. Die nucleaire deal is verleden tijd. Ja. En een harde lijn tegen China. En jullie moeten ons daarin steunen. Komt dan, als je hoort hoe die politieke spanningen er allemaal zijn, komt een term als klimaatverandering in context met veiligheid dan überhaupt aan bod? Nou, de Europeanen hebben dat met nadruk geagendeerd deze keer. Trof me dat bondskanselier Angela Merkel begon met te stellen dat we eigenlijk in het antropoceen leven. Ingewikkeld begrip. Wat is dat? Ja, waarmee ze bedoelt dat de footprint van de mensen in dit tijdperk niet meer weggaat. We doen nu iets met de planeet en met de atmosfeer. Wat er zal blijven. En de klimaatverandering zal dus alle generaties na ons, wat wij doen, wat de mens doet, heeft daar gevolgen voor. En dat stond in schril contrast met weer de speech van Mike Pence, die met geen woord over klimaatverandering heeft gesproken, maar wel vol trots sprak over de geweldige olie- en gasindustrie. Mm-hmm. De kracht van de Verenigde Staten, van die olie- en gasindustrie. En maar je ziet eigenlijk dat opinieonderzoek in de aanloop naar de conferentie laat zien dat bijna alle 70% van de Europese burgers ziet klimaatverandering als een groot probleem, waar ze verwachten dat hun leiders samen gaan werken. zie je dat in Amerika echt een scheuring aan het plaatsvinden is. We hadden het net over fake news. Ja. Dus aan de ene kant democraten die er net zo over denken als de Europeanen. Meer dan 70% denkt dit is een heel groot probleem. Veel gepolariseerder daar. Ja. En daar 30% van de Republikeinen denkt maar dat het een probleem is. En de rest denkt van hey, het sneeuwde toch? Hallo, hè? Dus hoezo klimaatverandering? Ja. Ja. En daar zie je dus dat het verschillende mediagebruik van die constituencies, van die groepen mensen vergaande gevolgen heeft voor hoe mensen denken over die problematieken. Ja. Want bij de conferentie in Den Haag gaat beginnen morgen, die Planetary Security Conference, daar gaat het wel om echt die klimaatverandering ten opzichte van veiligheid en hoe dat spanningen in de wereld, conflicten, terrorisme kan aanwakkeren, zelfs oorlogen op gang kan brengen. Ja. Wat zijn voorbeelden daarvan, waarvan je, die we allemaal in het nieuws horen, van je weet van ja, daar speelt klimaatverandering een rol? Ja. Op verschillende manieren, de temperatuur stijgt, de zeespiegel stijgt, zullen kleine landen zoals onze Caribische eilanden krijgen daar mee te maken, zeespiegelstijging. Maar ook bijvoorbeeld door de stijging van de Middellandse Zee. Mm. De Nijldelta, die volstroomt. Zo'n 10 miljoen mensen die rondom die Nijl wonen in Egypte, zien hun land bedreigd. En die gaan dus migreren. Dat verklaart misschien ook waarom het bij Europa hoog op de agenda staat. Absoluut. We weten dat kunnen hele vluchtelingen stromen door droogte en juist ook weer overstromingen onze kant op gaan komen. Precies, de combinatie van een grote bevolkingsgroei in gebieden rondom Europa, Midden-Oosten en Afrika. In combinatie met de grote gevoeligheid van die gebieden voor klimaatverandering. Grote droogte de afgelopen decennia. Mensen die daardoor niet meer kunnen boeren. Massale werkloosheid onder jonge mannen. Wat je zegt, daardoor eigenlijk niemand kunnen zijn. Dat werkt extremisme, recrutering door extremistische groepen. Kan het in de hand werken? Want is het... Is er echt een één-op-één relatie aan te geven? Je noemt ook een aantal dingen natuurlijk over in hoeverre mensen een toekomstperspectief hebben, het vak kunnen uitoefenen wat ze graag willen doen. Je hebt natuurlijk ook politieke verhoudingen. Leiders die sommige bevolkingsgroepen links laten liggen of helemaal niks van moeten hebben. Niet iedereen kan naar school toe. Dus het is volgens mij zoveel diffuser dan alleen maar te zeggen... Absoluut. Klimaatverandering veroorzaakt oorlogen of spanning in de wereld. Helemaal juist wat je zegt. Ik denk dat je wel kan zeggen dat de extra druk waar leiders mee te maken krijgen door klimaatverandering, kunnen ze eigenlijk in verschillende regio's gewoon niet meer bij hebben. Is dat die vermenigvuldigingsfactor waar dan over wordt gesproken? Dat is eigenlijk precies het begrip. Het is een dreigingsvermenigvuldiger, zou je kunnen zeggen. Dus je hebt in bijvoorbeeld het Midden-Oosten al natuurlijk allemaal sluimerende of manifeste conflicten. Daar komt dan de druk door klimaatverandering, door grote droogte, door watergebrek, waterschaarste, concurrentie om drinkwater komt daarbij. Dat maakt dan dat kan de druppel zijn, letterlijk, die de emmer doet overlopen. Het lijkt soms ook wel, tenminste voor mijn gevoel, want het is natuurlijk al heel lang aan de hand dat migratie komt doordat Afrika een probleem heeft. En dat heeft ook te maken met onze bemoeienis, weet je, hoe wij ontwikkelingshulp daar bedrijven. En dat dit eigenlijk een soort stimulans is om het eens een keer grondig aan te pakken met die ongelijkheid tussen het Westen en het Zuiden. Ja. Er was een jongere op die München veiligheidsconferentie en die nam het woord en die zei, het is triest om te zeggen eigenlijk, maar ik heb het gevoel dat doordat nu het frame veiligheid wordt, de nationale veiligheid, is dus zelfs deze republikeinse regering van Trump, dan raakt dat een snaar. Ja. Want het is ons eigen belang, het is de veiligheid die op het spel staat. En dan worden mensen in één keer wakker, dus het klimaat zal wel, maar als het om veiligheid gaat, het is dan dus niet bomknuffelen, ecologie, het is ook niet heel ver in de toekomst klimaatverandering, nee, het is er nu. We hebben morgen niet meer te drinken. Waterveiligheid, voedselveiligheid en burgers die zich roeren om die reden. Massale migratie. Dat is wat burgers zien en ook hun leiders op aanspreken. En dan wordt het in één keer een concrete dreiging. Daar komt het dan op neer. Ja, dit zijn termen waar ook deze Amerikaanse regering toch uiteindelijk wel voor gevoelig is. Maar als je dan denkt in oplossingen, zijn die er? Of worden er de komende dagen concreet plannen besproken? Dat kan er een eind aan maken of in ieder geval de boel verlichten? Ja, wat eigenlijk interessant is aan deze probleem is dat er heel veel in de preventiesfeer nog aan te doen valt. We zien het aankomen, maar je kan eigenlijk nog voordat het al conflicten zijn, we weten het is een dreigingsvermenigvuldiger, zoals je al zei, we kunnen eigenlijk aan de voorkant in de preventie nog heel veel doen. En dat kan ook niet door wat we eigenlijk steeds minder willen in het Westen, onze enkele zonen en dochters daarheen te sturen om te vechten. Want ja, bring our boys back, dat is eigenlijk het motto van deze tijd. Er is steeds minder bereidheid om onze zonen en dochters te laten vechten. Want dat zijn er nog maar enkele. Maar dan is het leed ook al geleden. Maar je kan ook je ingenieurs daarheen sturen. Technologie kan nu nog een heel groot verschil maken. Maar dat is dan om bepaalde instrumenten te ontwikkelen die kunnen aangeven als er een overstroming dreigt? Of moet je het zo zien? Ja. Nou, dat is inderdaad ook een manier. Kan dat door technologieoverdracht en door financiering van technologische innovatie in die gebieden bijvoorbeeld bijdragen aan ontzilting van water. Waar vroeger Israël kon vertrouwen op fris water uit meren, rivieren, kan dat steeds minder door grote droogten. Maar nu gaan ze steeds meer vertrouwen op ontziltingsfabrieken van zeewater. Je kan helpen om behoorlijke riolen in Gaza te bouwen. Opdat niet al die smerigheid in de Middellandse Zee terechtkomt en die ontziltingsfabrieken van de Israëliërs vervolgens doet sluiten. En dus daar is heel praktische interdependentie eigenlijk tussen die landen in conflict. Die maakt dat eigenlijk ook heel praktische samenwerking mogelijk wordt. En uit die praktische samenwerking kun je in zo'n alles of niets wordend conflict, als dat Midden-Oosten conflict dreigt te worden, eigenlijk vertrouwen bouwen. Op het gebied van waterveiligheid willen eigenlijk alle burgers in die regio, de Israëliërs en de Palestijnen, die voelen dat ze met elkaar en dat samen moeten doen. Ja. Dus de burgemeesters in de regio die je moet zoeken naar dat gemeenschappelijk belang eigenlijk, waardoor ze willen samenwerken. En, en dat past dus in die wat cyniciteit van het niet zozeer die solidariteit vooropstellen, maar het eigen belang. Maar dit is dus eigen belang. En zo zie je eigenlijk dat die klimaatverandering via dat frame van veiligheid en de acute veiligheidsproblemen die daar nu al spelen, een zeker urgentiegevoel toevoegt. Ja. En ook praktische oplossingen nu al mogelijk maakt. Hans Aarsman? Ja, er stond 2 maanden geleden ongeveer een artikel in de Volkskrant over Zuid-Niger. Was de Sahara ook, die rukt steeds op. Dat is natuurlijk ook een groot probleem voor de waterhuishouding in Afrika, dat die Sahara steeds meer oprukt. Waar ze een boom die er eigenlijk al heel lang bestond, een Goa-boom, de Goa-boom, dat ze die weer in ere hadden hersteld, die ontzettend veel water vasthoudt in de grond en eigenlijk dus steeds meer die Sahara weer in het terugdingen zijn. Dus dat is vanuit het lokale, dus niet vanuit ingenieurs vanuit het Westen die daar dammetjes gaan bouwen, maar dat je mensen lokaal gewoon stimuleert om dat te doen. Absoluut. Ja, dat is ook een ingang, is heel pragmatisch. Een mooi voorbeeld was ook in die München-conferentie was een Keniaanse minister die vertelde, we planten allemaal een boom. Dus ieder plant een boom. En daarmee drukken we dus inderdaad die woestijn terug. Het is bijna als betegel je tuin niet, maar zet er ook een boompje neer. Hè? Ja. Als we het dan over onze waterschap hebben. Dankjewel, Monica. NTO Radio 1. Dr. Kelderenko. Zijn we niet een beetje kleinzerig? Ja, maar Jot, sommige dingen zijn ook gewoon verouderd. Oh. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Eigenlijk moeten die ouders opgevoed worden. Daar zit dus het probleem. Jort Kelder prikt samen met gasten het heigerige nieuws door. Voor hoeveel tijd eigenlijk kinderen achter een beeldscherm moeten zitten? Professor, is het niet een beetje oude lullenpraat dit? Dr. Kelderenko. Wordt er nog geslagen of is dat uit? Op NTO Radio 1. Als je echt gaat opvoeden, is het veel werk. Elke zaterdagmiddag van 1 tot 2. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl. Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen, zoals kinderopvang, rijbewijs, AOW, schoolvakanties en huurwoningen. Dus voor deze en andere vragen, ga naar www.rijksoverheid.nl.